NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Hajar Yacoubi. Goedenacht, hallo en welkom bij Sohor Stories. Het radioprogramma dat je hoort tijdens Sohor. Wat het moment is waarop meer dan 1 miljoen mensen in Nederland nu op dit moment wakker worden om te ontbijten voordat het vasten begint tijdens de Ramadan. Mijn naam is Hajar Yacoubi en ik neem je graag mee op deze vroege vrijdag. Wil je nou meepraten tijdens dit gesprek? Dat kan. Laat dan vooral een berichtje achter en dat kan je doen via de NPO Radio 1 app. Goed, vandaag is het 15 maart en dat is een gedenkwaardige dag. Het is vandaag namelijk precies 13 jaar geleden sinds de Syrische burgeroorlog is uitgebroken. Wat is de huidige situatie in Syrië en wat ligt er in het vooruitzicht? Dat bespreken we straks met buitenlandsjournalist Elian Yahya. En we blikken terug met Rachel Hossein hier in de studio, die op 11-jarige leeftijd zelf is gevlucht van Syrië naar Nederland. Hoe kijkt zij nu na 13 jaar oorlog terug, maar ook vooral vooruit? Rasha, welkom. Dankjewel, Hazar. Goed je hier te zien. Ik zei het net al tegen Giuliano. Is het vroeg, is het laat? Maar in ieder geval super fijn om jou hier in de studio te hebben. Hey, het is vandaag 15 maart, dat noemde ik al. Dus eigenlijk formeel ook de dag die 13 jaar van een aanhoudende oorlog in Syrië markeert. Hoe kijk jij naar zo'n dag als vandaag? Ik denk dat vandaag zo'n dag is waar ik echt heel graag terugkijk op de goede momenten die wij als mensen, als Syriërs hebben gehad in onze nieuwe landen. Maar ook in onze thuisland en onze moederland. En daarnaast is het ook een goed moment om te reflecteren op het feit dat dit ooit was begonnen als een revolutie voor vrijheid. Mm. En niet als een moment om gewelddadig te zijn. Ja. En dan heb je het over de oorlog specifiek. Zeker, ja. Dus de idealen die erachter zitten. Dat precies. Voel je dat ook nog steeds op een dag als vandaag? Dat het begonnen is als revolutie? Ja, dat het nog steeds inderdaad die strijd zeker, voor vrijheid. Zeker, ja. Ik voel het wel zeker nog steeds. Ik merk het ook gewoon in mijn omgeving dat mensen nog steeds reflecteren erop van hey, wij wilden niks behalve een democratie en vrijheid en doorgaan met ons leven op een betere manier, politiek gezien tenminste. Ja. En dus ik merk nog steeds dat mensen dat gewoon zelf niet vergeten. En zolang wij het niet vergeten, voelt het toch nog steeds een beetje als hey, misschien is dit toch niet voor niks. Ja. Ja. Dus dat, ja. Dat het ergens voor is geweest. En dat is mooi dat je dat zegt inderdaad. Hè? Hoe is het daar eigenlijk begonnen? Het is natuurlijk in de nasleep ook en als onderdeel van de Arabische Lente. Daar gaan we straks ook verder over praten met buitenlandsjournalist Elian Yahya. Maar je noemt het net zelf al. Vandaag is ook een dag dat je soort van stilstaat bij de mooie dingen die je in je nieuwe thuisland hebt gehad, wat Nederland is. Je bent op 11-jarige leeftijd gevlucht. Kan je ons misschien, Rasha, voordat we daar verder over praten, meenemen in jouw vlucht? Verhaal. Wat was een beetje de context en de specifieke reden dat jij en jouw familie gevlucht waren? Ja, in 2011, dat is dus ook wanneer de revolutie en oorlog eigenlijk waren begonnen, werd er een programma uitgezonden, Sokul Warak, geschreven door mijn lieve moeder. Oh, wow. En Sokul Warak, wat betekent dat? Markt van papieren. Ah, oké. Okay. Dus het heeft te maken met het feit dat er heel veel corruptie speelde eigenlijk binnen de hogere onderwijssysteem in Syrië. Ja. En dus je kon net zo goed eigenlijk je papieren, dus je diploma, kopen. En dus daarom markt van papieren. Mm. En dus mijn moeder had die programma geschreven en het werd uitgezonden in de Ramadan van 2011. En dat ging tegelijkertijd ongeveer 2 of 3 maanden nadat de revolutie was begonnen. Ja. Dus het wakkerde iets binnen het systeem, binnen de mensen van hey, er is zoveel corruptie eigenlijk binnen het systeem. Mm. Dit moet besproken worden. Ja. En dus dat liet ook iets losslagen eigenlijk bij overheid en bij de academisch systeem zelf. Van iemand praat hierover nu. Iemand praat actief over de problemen die wij hebben, over corruptie die wij hebben. Ja. Dus hoe werd het ontvangen? ja, dat werd dus niet goed ontvangen natuurlijk. Mm. Dus mijn moeder werd hierdoor achtervolgd. Wij als familie over het algemeen. Mijn vader was destijds nog adviseur bij minister van hoger onderwijs. Ja. Dus ook op een gegeven moment werd het zo gevaarlijk dat hij ook gewoon moest afstappen. Het was gewoon niet meer een optie om daar te blijven. Want het was gewoon onveilig voor hem. En hij werd steeds bekeken van, ja, maar jouw vrouw heeft dit gezegd, dit gedaan. Wauw, want was dat ook vanaf het begin bekend, hè, dat jouw moeder schrijfster was eigenlijk, hè, van die hele bekende serie toen in Syrië? Ja, zeker. Het is gewoon uitgezonden. En mijn moeders programma werd destijds ook gewoon eigenlijk geproduceerd door de omroep, de nationale omroep in Syrië. Maar destijds toen het werd geproduceerd en gemaakt, was er nog geen, zeg maar, Arabische lente. Ja. Er was nog geen revolutie. Dus de effecten ervan waren nog onbekend. Precies. En toen had ook, zeg maar, eigenlijk het systeem niet door dat dit niet alleen effect zou hebben op academische wereld, maar ook eigenlijk gewoon op de overheid zelf. Ja. Dus daardoor was er gewoon eigenlijk een beetje, ja, een probleem ontstaan, een conflict ontstaan van interesses eigenlijk hierbij. Ja. Waardoor wij gewoon werden vervolgd. Oh, wow. En ja, dan moet je op een gegeven moment iets doen. Dus na 2 jaar dit te hebben overleefd en steeds achtervolging na achtervolging en verhuizing en vluchten, zeg maar inheems vluchten van het ene huis naar het andere huis binnen Damascus nog. Kan je dat, want sorry dat ik je onderbreek, want dat is wel denk ik niet vanzelfsprekend. Je zegt dat even eigenlijk tussen neus en lippen door achtervolgen, verhuizen, inheemt eigenlijk een soort van dat je daarin vlucht. Wat gebeurde er precies? Want je vertelt ook, hè, van je komt eigenlijk, je familie komt op de zwarte lijst van de Syrische geheime politie te staan. Ja. Kan je schetsen hoe dat eruit ziet dan? Achtervolgen, vlucht, hoe ziet dat eruit? Precies, ja. Nou, een geheime dienst in Syrië die houdt eigenlijk bij wat iedereen doet. Hoe zet je je voor eigenlijk voor een gemeenschap? Ja. Mijn moeder doet zoiets groots en waardoor zij dus ook eigenlijk een beetje binnen zo'n re-education, ja, systeem wordt gezet, waardoor ze eigenlijk een beetje geïnterrogeerd wordt. Ja. Interrogated, ondervraagd. Ja, ondervraagd wordt. Yeah. En dan is het zo van, wat is die reden? Waarom doe je dit? Zij zei, ik wilde gewoon een verhaal vertellen. Yeah. Dat is niet een goed genoeg reden, speciaal in zo'n geval. Yeah. En dus daardoor was het zo van, oké, je mag weg. En toen toch niet. En toen werden wij gewoon achtervolgd binnen ons huis om haar verder op te pakken. En daarnaast was het ook gewoon qua gebied. Want we hebben dit, zeg maar, binnen onze eigen familiesituatie. Maar daarnaast is het ook zo dat er nog steeds een oorlog gaande is. Ja. En steden worden gebombardeerd, huizen worden gebombardeerd. Dus op een gegeven moment moeten wij ook gewoon vluchten daardoor. Maar ook gewoon door mijn moeders werk eigenlijk. Doordat zij achtervolgd wordt. Mm. En dus dan gaan wij binnen Damascus vluchten van Maaddamia naar een ander wijk eigenlijk. Mm. Dat heet Ghetseya. En dat is waar we eindigen. Ook binnen dat heet Ghetseya gaan wij meerdere keren, zeg maar, eigenlijk vluchten of verhuizen. Mm. Ja, wij zagen dat ze verhuizen. Wij waren kinderen. Dat wil ik vragen, want nogmaals, en ik luister echt, ik hang aan je lippen, omdat ik ook denk, je bent kind, inderdaad. Ja. Hè? Je bent op je 11e gevlucht. Ja. Toen was je, hoe oud was je toen dit gebeurde? Ik was volgens mij 9 of 10 jaar. Ja, maar voor 9-jarige om binnen je eigen stad eigenlijk de hele tijd van wijk naar wijk te vluchten. En jij denkt inderdaad verhuizen, maar je bent eigenlijk weg aan het rennen voor de Syrische geheime dienst die anders je moeder oppakt. Ja. Daar moet je ongelooflijk sterk voor zijn. Of ongelooflijk soort van een. Hoe was dat voor jou? Of was het heel erg dat je ouders soort van ook vertelden dat het verhuizen was? Was je je bewust van wat er gebeurde op die leeftijd? Nou, mijn ouders zijn heel erg beschermend. Dus zij proberen het, zeg maar, een beetje zo veilig voor mogelijk te houden voor ons mentaal gezien. Ja. Dus als eerst werd gewoon gezegd van, dit is, ja, we zijn gewoon eigenlijk aan het verhuizen naar een beter plek, want je ziet hoe het is. Ja. En natuurlijk in het eerste jaar van wonen nog van in onze, zeg maar, oorspronkelijke wijk waar we woonden. Ja. Waren er zoveel gevallen waar wij eigenlijk gewoon een beetje onder siege stonden. Dus er stond militairen ja, politie, et cetera, om een hele dorp heen en om een hele wijk heen. We konden er niet zo makkelijk in of uit. Ja. Dus toen werd het eigenlijk gewoon door mijn ouders werd er gezegd van, hey, we gaan verhuizen daardoor. Mm. Maar op latere leeftijd dan besef je eigenlijk dat het gewoon geen verhuizen was. En dan ga je een gesprek erover en dan is het zo van, ja, nee, we waren niet aan het verhuizen. We waren gewoon aan het vluchten. We moesten gewoon een nieuwe onderdak vinden waar wij ons als familie veilig konden voelen. Ja. Want het is niet alleen, zeg maar, dat je ook bij, zeg maar, zo'n crossing point achtervolgd wordt, of dat je ondervraagd wordt. Het is daarnaast ook zo dat je gewoon, ja, door je buren ondervraagd wordt, of dat je gewoon op straat loopt en dan herkent iemand jou. Dus het is, zeg maar, je bent onveilig op meerdere manieren. Ja. Niet eens alleen door officiële soort van instanties, douanes, maar het zijn ook gewoon je buren, mensen die je zien, wat in één keer niet veilig is. En dan is het gewoon, je moet weg om jezelf te beschermen, maar ook om mensen om jou heen te beschermen. Mm. En toen was er ook op een gegeven moment, toen wij al weg waren uit onze huis, is het 3 maanden daarna volgens mij gebombardeerd. Oh, wow. Dus het was ook dat wij niet ook terug konden gaan naar onze huis, zeg maar. Ja, dat snap ik. Wat doet dat met je? Want ik denk ook, zeg maar, wat een besef als je dan ziet dat dat gebeurt. Ik wil dat niet voor je invullen, maar dat kan toch niet anders dan dat je dan denkt van, oké, daar hadden we net zo goed nu ook nog kunnen zitten. En wat dan? Nou, het is soms meer van, kijk, ik woon nu hier al 11 jaar in Nederland. Ja. En dus dan zie ik mijn vrienden bijvoorbeeld hun fotoboekjes laten zien. Dan ben ik zo van, oh, dat is zo leuk. Oh ja, dat was mijn kinderkamer. En dan denk ik automatisch aan het idee, oké, maar mijn kinderkamer is weg. Ja. Bestaat gewoon simpelweg niet. En als je erheen zou gaan, is het letterlijk niks behalve gewoon puinhoop eigenlijk. Ja. Dus het is die besef van, oké, ik heb dat gewoon niet. Ik heb gewoon dat stabiliteit dat heel veel van mijn vrienden wel hebben niet. Ja. En dat is denk ik meer het probleem voor mij. Want ook met de tijd mee, dan kom je gewoon eroverheen. Wij zijn gewoon, als mensen zijn wij gewoon gemaakt om moeilijke dingen te kunnen doorstaan. Om, in mijn mening tenminste, onafhankelijk van hoe moeilijk ze zijn, we zijn er gewoon altijd voor gemaakt, denk ik, om ze te kunnen, zeg maar, eigenlijk, te overleven. Ja. Maar het is soms die besef van, hey, ik dat heb is dit meegemaakt. Ja. En het is niet normaal. Ja. En dat is denk ik het moeilijkste eraan. Van dat je daarop terugkijkt en dan eigenlijk denkt van, wow. Ja, ja, dat, en dat je die stabiliteit mist. Het is heel vaak alleen eigenlijk dat de stabiliteit missen. Dat snap ik. En ook misschien wel geconfronteerd worden met het contrast als ik je zo hoor praten. Dat beschrijf je ook heel goed. Hey, jouw moeder maakt die televisieserie. Die maakt heel veel los in het land. Komt ook op een heel specifiek punt eigenlijk. Komt dat allemaal samen. In het begin van de Arabische lente, in de Ramadan. Jullie kijken daarnaar. Jullie moeten vluchten uiteindelijk binnen in Damascus. Op een gegeven moment moet zij weg. Of hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Op een gegeven moment was het gewoon te onveilig voor ons om te blijven. Mijn moeder werd steeds, zeg maar, achtervolgd. Wij werden steeds ondervraagd. Ja. En wij waren gewoon kinderen die naar school gingen. Maar weet je, wanneer je schoolbus meerdere keren wordt gestopt en iedereen in zijn tassen wordt doorgezocht. En het is gewoon onveilig. Dus mijn moeder had gewoon besloten samen met mijn vader van, wij gaan vluchten. Dit is geen optie meer. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dit gewoon een keuze dat gemaakt werd puur door eigenlijk ons, zeg maar, als kinderen. Ja. Want mijn ouders zouden het niet hebben gedaan, denk ik, als we, zeg maar, zouden niet zijn gevlucht als wij niet bestonden, zeg maar. Als ze niet verantwoordelijk waren voor ons. Dan waren ze gebleven, denk je? Ja, 100%. Dat weet ik ook gewoon diep in mijn hart. Weet ik dat zij gewoon alles hebben opgeofferd voor ons als het hier om gaat. Dus toen was het gewoon onveilig. En toen is mijn moeder gaan vluchten naar Nederland. Alleen? Alleen. Oké. Dus dat is ook ongebruikelijk. Meestal is het een man die vlucht, of zeg maar de hele familie, maar niet de vrouw alleen. Ja. Maar ze is alleen weggegaan, want zij was degene die het meest onveilige, zeg maar, in de meest onveilige situatie zat. En het was makkelijker voor ons om te zeggen dat onze moeder gewoon weg was gegaan en ons heeft achtergelaten, dan dat zij was gebleven en dat mijn vader was weggegaan. Want wij zouden dan wel in de problemen komen. Ja, dat snap ik. Hey, en je zegt wel van, hè, zij, je was toen 9, dat vertelde je al. je moeder die gaat als eerste weg en je kan dat nu ook heel goed duiden. Maar hoe was dat op zo'n moment? Want dat lijkt me ook wel best wel iets als je dan nog achterblijft en zij gaat eerst. En je weet ook niet dat je hier gaat eindigen en dat jullie weer samen gelukkig goed terechtkomen. Dat is geen gegeven en geen zekerheid. Ja. Hoe was dat op dat moment toen zij weg was? Kijk, toen mijn moeder wegging was ik alweer 10. Dus dat scheelt niet heel veel. Heel groot verschil. Maar het is een heel groot verschil, voelde het tenminste. Okay. Het was wel... Ik voelde me achtergelaten, denk ik. Tenminste, ja, dat is het beste, zeg maar, verwoording ervoor. Want behalve het feit dat het al 11 jaar later is en ik kan me bijna niet meer herinneren hoe het voelde, was het gewoon een gevoel van, hé, ik wilde mee. Ja. Maar ook gewoon die stress van, ik weet niet waar je heen bent. Wij werden gewoon, we bent gegaan. Wij zijn wakker geworden op een dag, toen was ze gewoon weg. Ze had gezegd van, hey, doei, ik ga. Maar ze had niet gezegd van waar ze heen gaat. Wow, want ze wilde ons beschermen. Want als wij wisten waar ze heen ging, ja, misschien zouden wij het zeggen naar onze, zeg maar tegen onze vrienden. Want we zijn ook kinderen. Mijn zusje was 5 of 4. Mijn broertje was 5 of 6 of 7 misschien. Ja. Dus wij zouden het zeggen, we zijn kinderen uiteindelijk. Ja. Dus om ons en om zichzelf te beschermen had ze gewoon die keuze gemaakt samen met mijn vader om ons niet te vertellen waar ze heen ging en wat haar plan was. Ja. Dus op een gegeven moment hoorden wij van, ze is in Turkije, ze is hier, ze is daar, maar we hadden eigenlijk geen idee waar ze was. En op een gegeven moment waren wij ook gewoon zelf naar Libanon gevlucht. Want het was te onveilig voor ons. Maar daarnaast kan je ook gewoon... Blijven. Precies, maar je kan ook geen visum krijgen. Zeg maar, als mijn moeder aankomt in een land in Europa en ze wil gezinshereniging aanvragen, kan zij niet een visum versturen naar ons toe via Syrië. Want daar zijn gewoon sancties tegen. Ja. Dus wij moesten naar het buitenland, nog steeds. Eigenlijk echt om onder te duiken dus. Om onder te duiken, zodat wij op een gegeven moment weg kunnen. Ja. Dus we zijn ook gewoon ongeveer 2 maanden, 3 maanden in Libanon gaan onderduiken. Voordat je naar Nederland kwam. Voordat wij naar Nederland kwamen. En toen zaten wij dus echt gewoon de hele tijd te wachten op het moment dat mijn moeder zou zeggen van, hey, ik heb mijn status en ik kan jullie ook gewoon nu een visum versturen, waardoor jullie op basis van gezinshereniging kunnen komen. Dus dat waren ook gewoon de langste maanden van onze leven. Want wij wisten dat mijn moeder veilig was, wat een fijn gevoel was. Maar wij wisten ook dat wij onveilig waren in een veilig gebied. Ja. Destijds nog veilig gebied tenminste. Eigenlijk de onzekerheid van... Precies. Waar gaat dit eindigen? Waar gaan wij eindigen? Ja. En hoe dat samen terechtkomt. Precies dat. En toen het eindelijk dus een moment was waar we dus die visum kregen en wij gezinshereniging hebben gekregen eigenlijk, zijn we er eigenlijk hierheen gevlogen in november 2013. Geweldige maand. Ik herinner die dag zo goed. Dat je in Nederland aankwam? Ja. Het is gewoon zo'n essentieel moment in mijn leven. Het is ook gewoon... Ik zie mijn leven een beetje als 2 films. En op een gegeven moment was zeg maar film 1, deel 1 van de film klaar. En dat is zeg maar het moment dat ik die vliegtuig instapte vanuit Libanon. En dan deel 2 was begonnen toen ik de volgende vliegtuig instapte. Zeg maar die transitvlucht in Turkije in Istanbul. Ja, dat je hier in Nederland dat was gewoon deel 2 van de film. Het is gewoon... We zijn doorgegaan. En dat is gewoon op zichzelf al een heel ander verhaal. Want op een gegeven moment moet je integreren en van alles doen. Ja, en dan gaat het zo door. Precies. Wat bijzonder wel hoe je dat opdeelt. Over die deel 2, daar wil ik het straks nog verder met je over hebben. Toen je hier aankwam en hoe je nu ook terugkijkt op de situatie, maar vooral ook vooruit kijkt. Hè? Inmiddels zijn er echt vele miljoenen Syriërs die hebben moeten vluchten. Veel in de regio. Ook een deel in Europa. En daar gaan we straks ook nog verder over praten. Want zoals ik zeg, inmiddels zitten we dus op jaar 13 van de aanhoudende oorlog in Syrië. En daarover bellen we met buitenlandjournalist Elian Yahya om beter zicht te krijgen op wat de huidige situatie in Syrië nu is. Soar Stories. Hajar Yaqubi. Als het goed is, hebben we Elian nu aan de telefoon. Elian, kan je mij horen? Hoi, goedemorgen Hajar. Goedemorgen, wat super fijn om je te spreken. Hey Elian, zojuist sprak ik al met Rasha hier in de studio over haar vluchtverhaal. En ik zei het eigenlijk al, dat is één verhaal van de inmiddels echt miljoenen Syriërs die zijn getroffen door deze langdurige oorlog. Kan je misschien ons helpen met misschien het schetsen van een beeld van wat de huidige situatie in het land daar nu is? Ja, zeker. Ja, je hoort eigenlijk nu steeds minder over Syrië in het Nederlandse nieuws. Dat is aan de ene kant ook niet zo gek. Ja. Want de burgeroorlog die 13 jaar geleden begonnen is niet helemaal ten einde, maar is wel een beetje ten einde aan het komen. Oké. Ja, de situatie in Syrië is een beetje ingewikkeld. Dus je hebt eigenlijk de protesten die tegen Assad begonnen, waar Rasje net over vertelde, ja. 13 jaar geleden, die zijn eigenlijk niet geslaagd. Assad die heeft ongeveer 70% van het land nog in zijn handen. En de situatie in Syrië zelf is voor heel veel mensen alsnog niet heel goed. Iets van 90% van de mensen leeft onder de armoedegrens. Wauw. En er wordt ook nog steeds wel gevochten. En dat zijn eigenlijk een beetje losse conflictjes binnen Syrië. Dus je hebt bijvoorbeeld Turkije, die bemoeit zich nog met het deel in het noorden, waardoor de Koerden wordt, die daar aan de macht zijn, zeg maar. Ja. Dus die bombarderen daar plekken. Ja. Syrië en het Russische leger bombarderen nog weer plekken in het noordwesten, waar een soort afsplitsing van een terreurgroep nog zit. Ja. En dan heb je ook nog Israël, dat ook nog bombardeert. Doelen van Iran en van Hezbollah, die ook in Syrië actief zijn. Ja. Dus de oorlog is soort van voorbij, maar nog niet helemaal. Wauw, want je schetst eigenlijk wel een paar. En ik denk dat je een aantal elementen benoemt die wel belangrijk zijn in dit conflict. Hè? Dat is enerzijds dus dat er veel groepen zijn. Maar ik hoor je ook zeggen, het is eigenlijk klaar, maar dus nog niet helemaal. Is dat ook die hoeveelheid groepen die daar eigenlijk aan het vechten zijn, hè, binnen die burgeroorlog? Is dat ook wat ervoor heeft gezorgd dat deze oorlog al 13 jaar aanhoudt? Want dat is natuurlijk echt opmerkelijk lang als je erover nadenkt. En de hoeveelheid leed ook die daarbij komt kijken in die tijd. Ja, zeker. Dat is wel echt de belangrijkste reden waarom het zo lang duurt, of eigenlijk nog steeds duurt. Ja. Rasha vertelde natuurlijk net over de protesten. Dat was eigenlijk een beetje de aanjager van de oorlog, het begin van de oorlog. Ja. Toen de Arabische Lente in heel veel landen uitbrak en toen ook in Syrië mensen de straat op gingen op een gegeven moment met een 2011. Ja. Maar al vrij snel zag je dat er veel inmenging kwam van bijvoorbeeld terreurgroepen of jihadistische groepen. En dat ook het buitenland zich ermee ging bemoeien. Ja. Dat je Turkije en Nederland, of niet Nederland, het Westen. En Nederland trouwens ook, maar vooral het Westen. Ja, Nederland Rusland, ook. Iran, hoe bedoel je? Allemaal. Met indirecte steun. Nederland, ja, nou, Nederland die gaf non-lethal steun aan verschillende groepen. Okay. Wat houdt dat in, non-lethal? Bijvoorbeeld busjes of uniformen. Okay. Ja, dus dat je bijvoorbeeld busjes of uniformen geeft. En dat laat ook al zien hoe ingewikkeld het was. Want je wist ook niet precies waar dat allemaal terecht kwam. In Nederland is ook nog wat ophef geweest toen over het feit dat er ook Nederlands materiaal terecht kwam bij een van de terreurgroepen die aanwezig was. Hmm. Dus het was eigenlijk één groot schaakbord met 10 verschillende spelers. Ja. Die ook allemaal andere belangen hadden. Hmm. En wat het ook niet makkelijker maakte is dat in dit conflict Rusland en de VS, wat natuurlijk twee wel echt wereldmachten zijn, tegenover elkaar stonden. Precies. Met tegenovergestelde belangen. En dat was wel een van de belangrijkste redenen waarom er niet snel een diplomatieke oplossing kon komen. Ja, want die steunde dan weer andere aparte groepen binnen die burgeroorlog. Ja. Hey, en Elian, ik hoor je het eigenlijk al op het begin zeggen, maar toch even, ik ben benieuwd, hè, als we dan nu een beetje kijken naar de toekomst, en ik snap dat je geen glazen bol hebt waar je in kan kijken, maar wat zijn een beetje de trends en vooruitzichten die je ziet? Wat lijkt er, of misschien moet ik wel zeggen, dreigt er te gebeuren in het vooruitzicht voor Syrië? Ja, dat zijn een paar dingen. Ten eerste inderdaad lastig, denk ik, te zeggen. Zeker omdat de afgelopen 13 jaar wel bewezen heeft dat het moeilijk in te schatten is wat er gaat gebeuren. En dat heel veel mensen, denk ik, ook op een andere uitkomst telkens gehoopt hebben. Ja. Maar qua wat ik nu verwacht is dat Assad, die heeft wel het grootste deel van het land in handen. Dat blijft, denk ik, zo. En dat gaat hij misschien nog uitbouwen. Ja. En je ziet ook dat hij steeds meer wordt geaccepteerd in het Midden-Oosten door andere landen. Ook door landen die eigenlijk tegen hem waren eerst. Zoals bijvoorbeeld de Arabische Golfstaten. Ja. Je ziet nu dat hij weer bij de Arabische Liga mocht, Syrië. En hij was vorig jaar bij een bijeenkomst over de oorlog in Gaza. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat hij wordt genormaliseerd en dat de landen eromheen zich erbij neerleggen dat hij een soort van weer terug is. Ja. Aan de andere kant blijft het ook alweer instabiel. Want je ziet dat er hoeft maar iets te gebeuren en het is meteen weer een humanitaire ramp. Dat zag je bijvoorbeeld bij de aardbevingen van vorig jaar. Ja, die we vorig jaar in Turkije en Syrië ook hebben gezien. Ja, dus dat was weer een volgende klap voor de mensen daar. En je ziet ook dat nog steeds bepaalde regio's kwetsbaar zijn voor cholera-uitbraken. Okay. Aan de andere kant, er is nog, wat ik zei, heel veel economische problematiek. 90% onder andere humanitair. Humanitair. En aan de andere kant is het wel zo dat ik tenminste zelf het idee heb dat de meeste Syriërs wel ook echt oorlogsmoe zijn. Dus dat niet al die slechte omstandigheden waarschijnlijk weer zullen leiden tot een nieuwe revolutie. Zeker naar wat er de afgelopen 13 jaar gebeurd is. Ja, Elian, dat zie jij niet. Maar ik zie hier Rasha in de studio bij mij knikken als je zegt oorlogsmoe. Is dat iets wat je herkent ook misschien wel bij andere mensen uit Syrië die je kent of bij jezelf? Nou, ik denk dat wij het allemaal herkennen, hoor. Ik had het vanavond nog met mijn vader over dat wij allemaal een beetje hoop zijn verloren. Ik zelf ook, hoor. Toen wij hier kwamen dachten wij, ja, het duurt 5 jaar maximaal voordat we terug zijn. Ja. We dachten nooit dat wij hier gewoon echt ons zouden vestigen. En ik zeg dit 11 jaar later nu. Ja. Maar we zijn het allemaal zat, ja, eigenlijk. En je ziet heel veel mensen ook beseffen van, hey, dit duurt zo lang, ik ga liever terug naar die onveiligheid. Ja. Dan dat ik gewoon in een land woon wat niet mijn thuis is, en ja, dan nog steeds zit af te wachten op het moment dat ik terug kan. Ja, maar dat is eigenlijk stiekem toch best wel een tragische conclusie om te hebben. Na alles wat er is gebeurd. Elian, misschien een allerlaatste nog korte vraag. Wat is het belangrijkste wat in het vooruitzicht ligt? Want je noemt een aantal dingen, maar is dat dan toch het element dat langzamerhand we eigenlijk zien dat omliggende landen bij Syrië, als dat toch weer aan het normaliseren zijn als leider, en dat toch weer de bovenhand krijgt? Ja, ik zal het proberen kort te beantwoorden. Ik denk 3 dingen. Wat toch wel echt een belangrijk iets is, is de oorlog in Gaza. En Israël die daar tegen Hamas vecht. Ja. Dat maakt de regio wel echt heel instabiel. Want het kan ook zijn dat Syrië daarbij betrokken raakt. Ja. En er zijn nog 2 andere dingen. En dat zijn er zijn iets van 100.000 of in ieder geval 10.000 mensen nog steeds vermist. En er zijn nu ook oproepen vanuit de VN om ervoor te zorgen dat die mensen weer terechtkomen, of in ieder geval dat duidelijk is wat er met hun gebeurd is. Ja. En als laatste heb je nog de vluchtelingen. Veel landen zullen nu natuurlijk dan willen dat vluchtelingen ook teruggaan. Ja. Maar dan is het wel belangrijk dat erop wordt gelet dat het ook veilig is. Wat jullie net ook al even bespraken. Ja. Om terug te gaan naar Syrië. Om dat te kunnen doen. Elian, dank je wel voor het inbellen. Dat was Elian Yehye, buitenlandjournalist en publicist. Soar Stories. Hajar Yaqoubi. Rasha, we maken Soar Stories ook ter gelegenheid van de Ramadan. Je doet zelf ook mee aan de Ramadan. Nou, dan hoef ik jou niet te vertellen dat dat dus niet alleen een maand is waarin we niet eten en drinken, maar ook een maand waarin reflectie en bezinning een heel erg belangrijk onderdeel is van het vasten. En omdat die reflectie een beetje aan te jagen, hebben we altijd een kort kaartenspel eigenlijk dat we doen. Ik heb hier een dekje kaarten voor jou liggen en het is geheel aan jou de eer om daar een kaart van te pakken. En daar staat dan, als het goed is, een vraag op voor jou die je mag beantwoorden. Heb je er één? Ik heb er één. Oké, en wat staat erop? Is er iets typisch cultureel tijdens jouw iftar? Oké, en dan moeten we misschien even uitleggen. Iftar, wat is dat? Dat is de eerste maaltijd eigenlijk die je eet na het breken van je vaste. Oké. Dus meestal met zonsondergang dan. Nou, altijd met zonsondergang. Ja, dat je iets gaat eten. Iets typisch cultureel. Ik dacht eigenlijk dat wij meestal, behalve het feit dat wij altijd onze iftar beginnen met een dadel, ja, en een glas water, is het ook zo dat iets na de iftar voor ons, tenminste in de familie en heel veel andere Syriërs, is het bekijken van een tv-serie. In Ramadan komen er honderden tv-series uit. Ja. Overal, eigenlijk in het Midden-Oosten. Ja. En wij als volk, als Syriërs, houden er zo erg van om gewoon na onze iftar gewoon allemaal op de bank te gaan zitten. Dus net zoals in 2011 destijds met mijn moeders serie. Met de serie die jouw moeder heeft Precies. gemaakt. En dan allemaal eventjes een serie te kijken. Tot de tijd is om zeg maar zo goed te eten, ja, en te gaan slapen. Wat goed. Heb je vandaag dan nog even een serie gekeken nadat je het vast had verbreken? Nou, ik zat in de auto. Ja, jij moest natuurlijk ook snel naar huis, vroeg naar bed. Want je moest hier natuurlijk zijn. Natuurlijk. Maar ik ga straks misschien nog iets kijken. Wat goed. Dus we zien het. Hey, en Rasha, we zijn alweer bijna door het einde van de tijd. Maar ik wil je toch nog even op terugkomen, want 13 jaar oorlog in Syrië nog steeds aanhoudend. We hebben Elian net even kort gehoord. Ook jouw reflectie daarop. Wat het over oorlogsmoe zijn. Als je nu terugkijkt op 13 jaar sinds de start van die oorlog, wat is wellicht toch jouw hoop voor de toekomst van Syrië, voor de mensen die gevlucht zijn uit Syrië, voor de wereld misschien daarbij? Ja, er zijn 2 antwoorden daarvoor. Ik heb zeg maar mijn persoonlijke hoop voor iedereen is dat wij allemaal stabiliteit vinden, onafhankelijk van waar we zitten, ongeacht of dat Syrië is of Nederland of waar het ook is. Ja. Want ik denk dat wij na dus 13 jaar eigenlijk alleen stabiliteit willen. Over het algemeen hoop ik dat Syrië eigenlijk weer veilig wordt. Dat is zeg maar mijn grootste hoop. Maar ook mijn hoop waarvan ik weet, dit is eigenlijk nog steeds een beetje te onrealistisch. Ja. En alhoewel Elian net zegt, hey, oorlog is eigenlijk bijna voorbij, zo ziet het eruit, weet ik ook wel dat het misschien wel voorbij is, maar betekent niet dat het veilig is voor mensen en dat zij er graag willen zijn. Ja. Dus veiligheid en stabiliteit. Ja, mooi eigenlijk. En misschien dan toch veiligheid, want je eigenlijk begon je deze uitzending hè, met te spreken over wat goed is om te weten is dat die hele revolutie begonnen is met een strijd voor democratie en idealen vanuit mensen. Dus het is een soort van lange termijn veiligheid die je wil, want je bent veilig in een democratie als je je vrij kan uiten en vrij kan zijn wie je bent. Zeker. Maar daar heb je soms chaos voor nodig. Mm-hmm. Hoe kijk je daar dan naar als je veiligheid wenst? Ja, oh, wat een goede vraag. Over het algemeen denk ik dat het zo is dat wij vrijheid willen binnen de context van veiligheid. Dus ja, dat wij ons veilig kunnen uitspreken, dat wij ons, zeg maar, dat wij veilig kunnen demonstreren, dat wij gewoon veilig kunnen zijn over het algemeen. Ja. Na al zoveel jaar willen mensen gewoon leven. Ja. En denk ik dat heel veel mensen eigenlijk gewoon dat vrijheid niet eens meer willen, zolang zij gewoon kunnen leven op een veilige manier. Ja. Waar zij gewoon stabiliteit hebben. Ja. Maar ik hoop wel dat het eigenlijk overgaat naar vrijheid in de toekomst. Ja, eigenlijk. En de democratie. Ja, de basis eigenlijk van wat elk mens waarschijnlijk wenst. Zeker. Mooi beschreven. Dankjewel, Rasha Al-Hussein. We spraken hierover bij Sohor Stories. Dit was het dan, Sohor Stories van 15 maart. Als je deze aflevering wilt herbeluisteren, dan kan dat via de